ตอนนี้ไปก็มาฟังปฐมบัญญัติสำหรับปฐมบัญญัตินี้ทุกท่านเพิ่งทราบนะเป็นตัวอย่างที่เลวนะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีท่านปฏิบัติมาอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าทรงห้ามแล้วก็อย่าทำตามนั้นนะถ้าทำตามนั้นได้โปรดทราบว่าทุกท่านจะอยู่ที่สำนักนี้ไม่ได้เป็นอันขาดอย่าไปเอาใครมาขอร้องนะไม่มีทางให้หรอกต่อมาก็เป็นปัตตวรรคนะเป็นปัตตวรรคที่ค้างไว้ในข้อนี้ท่านบอกว่าห้ามภิกษุอยู่ป่าเก็บจีวรไว้ในบ้านเกิน6คืนความมีว่าภิกษุจำพรรษาแล้วอยู่ในป่าเสนาสนะป่านะที่อยู่ในป่าพวกโจรรู้ว่ามีจีวรก็เข้าไปแย่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุที่อยู่ป่าเก็บจีวรผืนใดผืนหนึ่งไว้ในบ้านได้ภิกษุจึงเก็บไว้ในบ้านเกินกว่า6คืนจีวรก็กลับหายไปซะอีกเห็นไหมเอาเก็บไว้ในบ้านอยู่ในป่าหนีโจรเอาไว้ในบ้านเกิน6วันเอาจีวรหายไปซะบ้างชาวบ้านปล่อยหนูกัดจีวรเสียบ้างสมัยนั้นจีวรมันเก่าๆจึงได้ทรงบัญญัติสีขาบทให้ภิกษุที่อยู่ป่าถ้าปรารถนาจะเก็บจีวรพื้นใดพื้นหนึ่งไว้ในบ้านก็เก็บได้แต่ว่าจะอยู่ปราศจากจีวรนั้นได้ไม่เกิน6คืนถ้าเกินไปต้องอาบัตินิสกีปยิตตีเว้นไว้แต่ได้สมมติคือประสงค์ประชุมเดกาดให้เป็นกรณีพิเศษคำว่าสมมติเนี่ยนี่มาสิกขาบทที่10ของปฏิวัติห้ามน้อมลาภของสงฆ์มาเพื่อตนต้นเหตุก็มาจากภิกษุฉัพพคีคือมีพวก6ฉัพพะหรือฉะนี่ก็แปลว่า6ไปพูดกับคณะบุคคลซึ่งเตรียมอาหารและจีวรไว้เพื่อถวายแก่สงฆ์เพื่อให้เขาถวายแก่ตนเขาถูกรบกวนหนักเข้าก็เลยถวายไปความทราบถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุรู้อยู่น้อมลาภของสงฆ์มาเพื่อตนต้องบัตินิสกีปาจิตตีนี่มันเลวจัดเนาะแต่นี้มาว่าถึงปาจิตตีกันอีกปาจิตตีกันนะเมื่อกี้นิสกีนะนี่ปาจิตตีนี่มี92ที่ขาบทข้อนี้ว่าด้วยอาบัติปาจิตตีที่ไม่ต้องสละสิ่งของเมื่อกี้เป็นปาจิตตีไม่กันของเป็นนิสกีต้องสละสิ่งของมันมี92สิกขาบทแบ่งเป็น9วรรควรรค10สิกขาบทเว้นแต่วรรคที่8จะมี12สิกขาบทวรรคต้นท่านให้นามว่ามุสาวาทวรรคมุสาวาทภักเขาเรียกวรรคโกหกนะการพูดปดมี10สิกขาบทความมีอยู่ว่ามาพระหัตถกะสักยบุตรนี่ก็เป็นเหล่ากอของสักยะในเมืองพระพุทธเจ้าสนทนากับพวกเดรัจฉีปฏิเสธแล้วก็รับแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่แล้วก็บอกว่าใช่รับแล้วก็ปฏิเสธแล้วก็รับกล้าพูดปดทั้งที่รู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามฉะนั้นเมื่อผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบแล้วจึงบัญญัติสิกขาบทปรับแก่พระพูดปดอย่างนี้เป็นอาบัติปาจิตตีเห็นไหมสิกขาบทที่2ห้ามด่าภิกษุฉัพพคีทะเลาะกับภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รักอื่นๆแล้วก็ด่าไม่พอแล้วก็มานั่งแช่งอีกด้วยคำด่าสิบประการคือถ้อยคำที่พาดพิงถึงชาติคือกำเนิดชื่อโคตร การงานศิลปะอาพาธคือการป่วยไข้เพศกิเลสและอาบัติและก็คำด่าที่เราเลวเราก็รู้แล้วด่าไปไงนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ด่าภิกษุอื่นนี่ปาจิตตีตัวนี้ลงอเวจีมหานรกเช่นพระมหากบิณจำให้ดีนะคงจำกันได้นี่สิกขาบทที่3ห้ามพูดส่อเสียดภิกษุฉัพพคีเหมือนกันพูดส่อเสียดภิกษุสองฝ่ายซึ่งทะเลาะกันฟังความข้างนี้แล้วก็ไปบอกข้างโน้นฟังความข้างโน้นแล้วก็มาบอกข้างนี้เพื่อเขาแตกร้าวกันทำให้ทะเลาะกันยิ่งขึ้นสนุกดีแต่ผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ส่อเสียดบุคคลอื่นเห็นไหมเขาทะเลาะกันดีนี่บุคคลนะท่านี้มาดิขาบทที่4มุสาวาทวรรคไอ้ส่อเสียดที่ไม่เคยมีมันนะแบบยุให้รำตำให้รั่วนี่มีมาแล้วข้อนี้ถ้าห้ามกล่าวธรรมกับผู้ที่ไม่ได้บวชในขณะสอนเอ๊ะห้ามกล่าวธรรมพร้อมกับผู้ห้ามพูดพร้อมกันนะเป็นว่าภิกษุฉัพพคีสอนอุบาสกทั้งหลายให้กล่าวธรรมพร้อมกันโดยบททำให้อุบาสกทั้งหลายเหล่านั้นขาดความเคารพในภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้สอนธรรมแก่อนุปสัมบันคำอนุปสัมบันเนี่ยตั้งแต่เนรผู้หญิงผู้ชายนะคือผู้ไม่ได้บวชเป็นภิกษุหรือภิกษุณีให้ว่าพร้อมกันโดยบทหมายความว่าถ้าจะว่าก็นำให้เขาว่าแล้วเขาก็ว่าตามไม่ใช่ว่าพร้อมกันนะเป็นการสอนธรรมนะตอนนี้มาสิกขาบทที่5มุสาวาทวรรคตอนนี้ท่านห้ามนอนร่วมกับอนุปสัมบันเกิน3คืนอนุปสัมบันอันนี้ต้องมีเนนหรือว่าคฤหัสถ์นะจะไปล่ออนุปสัมบันผู้หญิงเขาด้วยไม่ยันไม่ได้แน่เฉพาะเนนกับแคว้นผู้ชายอุบาสกไปฟังธรรมนอนค้างที่วัดในห้องประชุมภิกษุบวชใหม่ก็ไปนอนร่วมกับเขาด้วยเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะเวลานอนก็ผ้าหลุดลุ่ยเปลือยกายละมือแล้วก็กรนเป็นที่ติเตียนของบาสกทั้งหลายเหล่านั้นก็ผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้นอนร่วมกับอนุปสัมบันคือไม่ใช่พระต่อมาทรงผ่อนผันให้นอนร่วมได้ด้วยกันได้ไม่เกิน3คืนถ้ามีความจำเป็นที่มาสิกขาบทที่6ท่านห้ามนอนร่วมกับผู้หญิงพระอนุรุทธเดินทางไปในโกศลชนบทไปสู่กรุงสาวัตถีขออาศัยในอาคารบ้านพักแรมของหญิงคนหนึ่งต่อมามีคนเดินทางมาขอสายพักแรมในที่นั้นอีกหญิงเจ้าของบ้านพอใจในรูปโฉมของพระอนุรุทธจึงได้จัดให้พักใหม่ในห้องเดียวกับนางและก็ยั่วยวนต่างๆท่านก็กลับเสียกลับเฉยก็ไม่สนใจด้วยเรื่องนี้ยาวมากผมเคยอ่านท่านก็ไม่ยอมตกลงด้วยทำเฉยๆและก็แสดงธรรมให้ฟังจนหญิงนั้นปณิยาตนถึงพระรัตนตรัยด้วยตลอดชีวิตสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้นอนร่วมกับมาดูคามคือผู้หญิงในห้องเดียวกันในจะเฉพาะห้องเดียวกันนะคนละห้องไม่เป็นไรสิกขาบทที่7 ท่านห้ามบันแดงทำสองต่อสองกับผู้หญิงพระอุทายีนี่พระอุทายีมเหตุเมื่อกี้นี้พระนุรุตท่านไม่ได้ทำยุ่งแต่ว่าผู้หญิงเขายุ่งแต่บังเอิญท่านเป็นพระอรหันต์นะถ้าเป็นพระกังหันนั้นน่ากลัวผู้หญิงเขาดังกระสวยซะด้วยพระอุทายีแสดงธรรมกระซิบที่หูของสตรีนี่องค์นี้ยุ่งจริงๆอุทายีนี่โลลุทายีนะอุทายีนี่มันมีหลายอุทายีแต่องค์นี้ถ้าให้สับว่าโลลุทายีเพราะมีประพฤติมีความประพฤติโลเลผมอยากจะให้นามว่าโลลุยู่ยี่จะยู่ยี่จริงๆเราทายีแสดงธรรมกระซิบที่หูของสตรีทำให้คนอื่นสงสัยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามแสดงธรรมแก่สตรีภายหลังมีเหตุเกิดขึ้นจึงได้ทรงบัญญัติเพิ่มเติมว่าภิกษุแสดงธรรมแก่มาตุคามคือแม่บ้านได้แก่สตรีเกิน6คำต้องอบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่มีชายที่รู้เดียงสาร่วมอยู่ด้วยนิมมาสิกขาบทที่8ท่านบอกว่าห้ามภิกษุบอกคุณวิเศษที่มีจริงแก่ผู้ที่ไม่ได้บวชหมายความผู้นี้ไม่ได้ปฏิบัติพระกรรมฐานบทพระพุทธเจ้าทรงปรารภเรื่องเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในปราชิกในสิกขาบทที่4คืออวดอุตริมนุสธรรมได้กับคุณวิเศษที่ไม่มีในตนในคราวนี้สมบัญญัติสิกขาบทปรับปาจิตตีแก่ภิกษุผู้บอกคุณวิเศษที่มีจริงแก่ผู้ที่ไม่ได้บวชเป็นภิกษุหรือภิกษุณีแต่ว่าในที่บางแห่งท่านบอกการเจริญกรรมฐานได้ผลเนี่ยท่านบอกว่าถึงแม้ว่าไม่เกี่ยวข้อนี้เนี่ยท่านบอกห้ามพูดกับคนที่ไม่ได้ร่วมเจริญด้วยเพราะเขาจะหาบ้าๆบวมๆเราจะยุ่งสิกขาบทที่9ท่านห้ามบอกอบัติชั่วหยาบของภิกษุแก่ผู้ที่ไม่ได้บวชเป็นนั้นว่าภิกษุฉัพพคีนี่นะโอ้พวกนี้แกสร้างดีจริงๆนะแหมเกิดมาสร้างความชั่วจริงๆภิกษุฉัพพคีทะเลาะกับพระอุปนนท์สักจะบุตรนั่นอุปนนท์นี่ก็ไม่น้อยเหมือนกันเลยแกล้งไปจานพระอุปนนท์กับบรรดาผู้อุบาสกที่กำลังเลี้ยงพระว่าพระอุปนนท์ต้องอบัติสังฆาดิเศษสิกขาบทที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุบอกอบัติชั่วหยาบของภิกษุอื่นแก่อนุปสัมบันผู้ที่ไม่ได้บวชเป็นภิกษุหรือภิกษุณีต้องอบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่ได้สมมติมาสิกขาบทที่10มุสาวาทวรรคข้อนี้ท่านห้ามขุดดินหรือใช้คนอื่นขุดเรื่องมีว่าภิกษุชาวเมืองอารวีทำการก่อสร้างจึงขุดดินเองบ้างใช้บุคคลอื่นขุดบ้างมนุษย์ทั้งหลายพากันติเตียนว่าผิดประเพณีนิยมของสมณะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุโลมตามประเพณีที่ถือว่าแผ่นดินมีชีวิตเป็นของมีชีวิตในสมัยนั้นนะจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุขุดดินเองก็ดีให้คนอื่นขุดคนดีต้องอบัติปาจิตตีแต่เวลานี้ถ้าเราขุดยังมีเหตุผลขุดหลุมเสาขุดทำอะไรเพื่อวัดทำได้เลยนะถ้าว่าโทษน้อยข้อนี้พระเจ้าทรงบัญญัติตามความนิยมของเขาแต่พระองค์ไม่ทรงเห็นด้วยแต่ว่าชาวโลกเขามานิยมในพระมาอดข้าวต้องทำตามเขาต่อมาก็มาภูตคามวรรคในปาจิตติกันอันนี้ก็คงไม่ได้มากหรอกเพราะเหลือเวลา3นาที สิกขาบทที่หนึ่งท่านห้ามทำลายต้นไม้ฟังให้ดีนะชาวเมืองอารวีทำการก่อสร้างจึงได้ตัดต้นไม้เองบ้างใช้บุคคลอื่นบ้างภิกษุชาวเมืองอารวีนะมนุษย์ทั้งหลายพากันติเตียนได้ถือว่าต้นไม้มีชีวิตหรือมีอินทรีย์คือมีร่างกายถ้าผู้มีพระภาคเจ้าทรงนโรมตามสมมติของชาวโลกจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ทำให้ต้นไม้ตายต้นไม้ได้มี5อย่างคือ คือที่มีหัวเป็นพืชเช่นขิงมีลำต้นเป็นพืชเช่นต้นไทรมีปล้องเป็นพืชเช่นต้นอ้อยหรือว่าไม้ไผ่มียอดเป็นพืชเช่นผักชีล้อมถ้ามีเมล็ดเป็นพืชเช่นข้าวหรือถั่วอย่าลืมว่าสิกขาบทนี้ท่านทรงบัญญัติอนุโลมตามเขาแต่เวลานี้คนก็ไม่ถือว่าต้นไม้มีชีวิตก็ไม่เป็นไรที่ไปตัดไม้ป่าเขานะที่เขาห่วงห้ามไม่ได้ที่สิกขาบทที่สองห้ามพูดเฉยเมื่อถูกสอบสวนเรื่องนี้ก็มีพระชนะประพฤติอนาจารโทโจทย์อาบัติในถ้ำกลางสงกลับพูดเฉยใช้ไปต่างๆบ้างนิ่งเสียบ้างพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ไปที่พูดไปอย่างอื่นผู้ทำให้สงลำบากด้วยการนิ่งด้วยในเมื่อถูกสอบสวนในถ้ำกลางสงนะสำหรับสิกขาบทที่สามท่านห้ามติเตียนภิกษุผู้ทำการสงฆ์โดยชอบภิกษุทั้งหลายซึ่งมีพระเมติยะและพระกุมพระภุมมะชกะเป็นหัวหน้าติเตียนบ่นว่าปทัพพระมรบุตรพระโทปทัพพระมรบุตรนี่ท่านเป็นพระอรหันต์นะเป็นผู้แจกเสนาสนะและแจกพัดแจกที่อยู่แจกอาหารแจกการนิมนต์แล้วผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบสวนแล้วจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ติเตียนบ่นผู้ที่ทำการสงโดยชอบเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสำหรับวันนี้นะก็หมดกันแค่นี้คือหยุดกันแค่นี้เพราะใช้เวลาจำกัดนะแล้วสำหรับปฐมบัญญัตินี่เป็นตัวอย่างที่เลวเมื่อทราบแล้วก็อย่าทำนะอย่าละเมิดถ้าพวกท่านละเมิดแล้วก็ถือว่าทุกท่านเป็นศัตรูกับผมแน่เพราะว่าผมถือว่าพระพุทธศาสนาคำสอนคำเตือนพระพุทธเจ้ามีความสำคัญยิ่งกว่าชีวิตผมฉะนั้นในเมื่อพวกท่านเข้ามาอยู่ในขอบเขตของพุทธศาสนาก็ต้องปฏิบัติตนเช่นนั้นมาต่อนี้ไปก็มาพูดกันถึงเรื่องอภิสมาจารย์ข้อวัดปฏิบัติเนี่ยท่านจะได้ครบถ้วนกับเสียทีนะการเป็นพระนะรู้แต่แค่ปฏิโมกจำได้แค่ในปฏิโมกและปฏิบัติยังให้ครบถ้วนท่านยังไม่เรียกว่าอาธิกัญญาหนังคือว่ายังไม่ดีพอตอนนี้ก็ต้องมาประพฤติในอภิสมาจารย์อีกจึงจะเรียกว่าอธิกัญญาหนังคืองามเบื้องต้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าแม้แต่ในปฏิโมกข์เขาก็ไม่ค่อยใช้กันนะเขาคงจะบวชเพื่ออาศัยพระศาสนาหากินติดยศธรรมดาศักดิ์ติดลาภสการะ เมื่อสรุปแล้วก็เรียกว่าบวชมาเพื่อเป็นสัตว์นรกผมว่าเงี้ยผมชอบใจของผมอย่างนี้ผมก็ว่าอย่างนี้มันก็หมดเรื่องหรือ ใครจะว่ายังไงก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาผู้นั้นมีความรู้จริงๆปฏิบัติตามกฎพระศาสนาจริงๆเขาก็ต้องว่าเหมือนผมแต่ว่าถ้าเขาเป็นอรัชชีที่จริงๆเขาบอกไม่ถูกผมก็ว่าของผมตามนี้ผมจะไปนั่งเกรงใจใครผู้สาวอดข้าวเย็นมาเป็นสิบปีแล้ว ถ้าผมไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยพุทธินาอดเข้าเย็นทำไมมาตอนนี้มาพิสมาจารย์ต่อจากวันนี้ข้อที่10ภิกษุดูรูปภิกษุภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอาพาธลงนะเรียกภิกษุป่วยไข้ไม่สบายภิกษุเพื่อเป็นผู้เป็นเพื่อนแสธรรมิกะท่านบอกควรจะเอาใส่พยาบาลรักษาด้วยอย่าทอดทุระคืออย่าทอดทิ้งพระศาสดาทรงปรารภภิกษุพาธตรัสสั่งไว้ว่าภิกษุทั้งหลายมารดาก็ดีบิดาก็ดีคนเธอทั้งหลายไม่มีถ้าพวกเธอจะไม่พยายามพยาบาลกันเองแล้วใครเล่าที่เขาจะมาพยาบาลเธอแต่ของเรานี่ดีนะของเรามีโรงพยาบาลภิกษุใดปรารถนาจะอุปถากเราก็ขอให้ภิกษุนั้นจงพยาบาลภิกษุท่านเกิดคำว่าอุปถากคือบำรุงท่านน่ะก็จงพยาบาลภิกษุไข้พระอุปัชฌายะอาจารย์สัทธิวิหาริกอันเตวาสิกของผู้ไข้มีอยู่ทั้งผู้ที่เป็นไข้นั้นมีอยู่ให้เธอพยาบาลกันกว่าจะหายหรือว่าสิ้นชีพพยาบาลไปจนกว่าจะตายหรือว่าหายโรคถ้าไม่มีให้ผู้อยู่ดูร่วมอุปัชฌายะร่วมอาจารย์พยาบาลถ้าภิกษุไข้เป็นผู้จรมาตัวคนเดียวก็ให้สงฆ์พยาบาลดังนี้หมายความถ้ามีลูกศิษย์ทุกหาก็ลูกศิษย์ทุกหาก็พยาบาลอาจารย์ถ้าท่านผู้นั้นเป็นผู้จรมาไม่มีลูกศิษย์ทุกหาก็ให้พระสงฆ์ช่วยกันดังนี้ท่านอธิบายความข้อหลังไว้ว่าให้พระสังฆเถระเอาธุระเป็นกิจสงฆ์จัดภิกษุบางรูปให้พยาบาลประจำหรือจัดให้ผลัดกันรับวาระพยาบาลสุดแต่จะสะดวกแต่ภิกษุผู้เข้าใจในพยาบาลก็มีไม่เข้าใจก็มีถ้าไข้หนักสมควรเลือกเอาภิกษุที่มีความเข้าใจในการพยาบาลมอบให้รับธุระเป็นผู้พยาบาลใกล้ชิดภิกษุไข้ท่านบอกว่านอกจากนี้ควรให้เป็นผู้ช่วยขนขวายในภายนอกเป็นต้นว่าช่วยต้มน้ำหรือว่าซักผ้าภิกษุพร้อมด้วยองค์สมควรจะเลือกเป็นพยาบาลดังนี้ว่าตามท่านนะไอ้นี่ผมว่าตามหนังสือเปี้ยเลยแต่พอรู้จักประกอบพวกท่านที่รู้จักประกอบผสมยารู้จักของอันแถลงโรคและไม่แถลงให้นำเข้าไปแต่ของที่ไม่แถลงการเอาของแถลงออกเสียเป็นผู้ไม่เกลียดต่อของเป็นผู้ไม่เกลียดนะคือไม่เกลียดอาการของบรรดาพระภิกษุไข้นะหมายความไม่เกลียดของโสโครกคือว่าบรรดาพระที่เป็นไข้เนี่ยขี้แตกเหี่ยวแตกร่างกายไม่ได้อาบน้ำไม่ก็เหม็นสาบมันต้องเอาพระเพชรนี่ไปไม่ใช่เป็นผู้มักได้แล้วก็ให้เป็นพระที่มีจิตเมตตาด้วยก็ได้กล่าวต่อไปว่าภิกษุผู้อาพาธรู้ว่าตนต้องเป็นภาระของเพื่อนสาธรรมิกะคือผู้ประกอบด้วยธรรมสมควรที่จะทำตนให้เป็นผู้คนที่พยาบาลง่ายคือทำความสบายให้แก่ตนนะสบายให้แก่ตนไม่ฉันของแสลงและก็ไม่ทำฝืนความสบายอย่างอื่นเช่นรู้จักประมาณคือมีความพอดีในการไม่กินของแสลงเช่นไม่ฉันมากเกินไปฉันยาง่ายบอกอาการไข้ตรงตามความเป็นจริงเป็นอย่างไรก็บอกอย่างนั้นเป็นผู้มีความอดทนต่อทุกขเวทนาผมว่าถ้าหากว่าฝืนไม่กินยาแล้วก็พยายามกินของแถลงแล้วปล่อยให้ตายไปเลย เขาไม่รักตัวเขาก็ช่างเขาก็ไร แต่ว่าถ้าเขาทำดีนะแล้วคนปฏิบัติตามนี้ท่านบอกแล้วอย่าฝืนต้องเป็นคนอดทนไม่ใช่กักนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่ไหวอันนี้มันใช้ไม่ได้ท่านบอกแม้สามเณรก็ควรได้รับการพยาบาลดุจเดียวกับภิกษุต่อมาท่านบอกว่าเพื่อนสาธรรมิกะคือพวกผู้ประกอบพฤติธรรมคือภิกษุคนดีสามเณรก็ดีอาพาธอยู่ในที่อื่นแม้เป็นทางไกลและเป็นเวลาในพรรษาก็เดียงทรงอนุญาตให้ทำสัตหะไปเพื่อพยาบาลได้และประทานยกเว้นในเรื่องนิสัยและอื่นๆอีกเป็นว่าตอนนั้นมันก็จบไปแต่นี่มาเรื่องของจริยาวัดความประพฤตินะความประพฤตินี่ข้อหนึ่งห้ามไม่ให้เหยียบผ้าขาวอันเขาปูลาดไว้ในที่นิมนต์จำให้ดีนะก็ปูผ้าขาวอย่าไปเดินทรงเดชนะแล้วก็มีเรื่องว่าท่านโพธิราชกุมารเป็นหมันไม่มีโอรสดธิดาเชิญสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากับไปสู่ไปฉันที่นั่นแล้วก็ปูลาดผ้าขาวทางสมเด็จเสียงทายว่าถ้าจะได้บุตรหรือว่าบุตรีขอให้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจงเหยียบผ้านั้นถ้าไม่ได้บุตรหรือไม่ได้บุตรีก็อย่าขอใหญ่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเหยียบพระศาสดารู้วาระน้ำจิตแล้วก็รู้ว่าเขาจะไม่มีลูกก็เลยไม่เหยียบผ้าแล้วก็ตัดห้ามไม่ได้ว่าพระองค์ไม่ทรงเหยียบนั้นก็เพื่อไม่ทำให้เปื้อนประมังนี่วินิจฉัยของพระมหาสมณะนี่ไม่ถูกเรื่องนี้ผมรู้เรื่องดีในบัดนี้ก็ปูผ้าขาวเป็นอาสนะที่พระนั่งพระผู้ไม่ระวังกิริยาเหยียบย่ำผ้านั้นเป็นรอยเปื้อนแสดงเห็นความโสกปรกและก็ไม่รู้จักรักษามัญญาติของพระนั่นน่ะถูกแล้วดูหน้าเกลียดลุ่มร่ามเกินไปพระก็สักแต่ว่าพระไอ้ที่คออยากสักแต่ว่าพระนะทมเทไปหัวล้นห่มผ้าเหลืองดูอะไรไม่ได้เลยมีมัญจริยามัญญาติไม่ดีทีแก่เหลาเยแล้วดูอะไรไม่ได้ไอ้คนนี้มันหนักโลกหนักพระศาสนา เกกะสีพระเหลืองแต่บวรนาเกรดไม่ว่าพูดเดียรถีแม้พูดเดียวกันนะที่จะนั่งลงก็ยังขยะขยงคนนิ่งความไม่รักษามัญญาติในปัจจุบันซอยเห็นมูลเห็นความห้ามนี้ชัดเพศนั้นควรระวังเพื่อจะไม่เหยียบผ้าอาสนะขาวที่ปูไว้สำหรับนั่ง เป็นแต่นั่งอย่างเดียวส่วนผ้าที่เขาปูไว้สำหรับยืนในการมงคลและสำหรับเช็ดเท้าที่ล้างถ้ายังเปียกเหยียบได้ไม่ห้ามนี่ข้อหนึ่งท่านบอกว่ายังไม่ได้พิจารณาก่อนอย่าเพิ่งนั่งบนอาสนะนี่จำให้ดีนะท่านบอกว่าถ้าจะนั่งบนอาสนะคือที่นั่งอย่านั่งผุนผันลงไปควรจะรักษามัญญาติและมีความสมณะคือความสงบผู้สงบถ้าทำเช่นนั้นถ้ามีของอะไรวางอยู่บนนั้นจะทับหรือกระทบของนั้นถ้าเป็นขันน้ำก็จะหกเสียมัญญาติพึงตรวจดูด้วยในตาและด้วยมือปูมือลูกก่อนตามแต่จะรู้ได้อย่างไรแล้วก็ค่อยนั่งลงไปนะสังเกตก่อนค่อยนั่งอีกข้อหนึ่งท่านบอกว่าห้ามไม่นั่งอาสนะยาวกับผู้หญิงและคนพันทางไอ้คนพันทางเนี่ยเป็นผู้หญิงครึ่งผู้ชายครึ่งมีสองอย่างเรียกวันดอกแต่จะนั่งกับคนที่มีอาสนะไม่เสมอกันได้อยู่ถ้าว่าอย่างนี้ที่อันเขาทำไว้ที่นั่งยาวๆนั่งได้ตั้งแต่3คนขึ้นไปเป็นของยกจากที่ได้เช่นเก้าอี้ยาวที่ตั้งตามร่มต้นไม้ก็ดี เป็นของที่อยู่กับที่ก็ดีเช่นร้านไม้ที่เขาปักขาลงในดินพอเอากระดานมาตรึงข้างบนหรือว่าแท่นก่อได้อีกก็ดีชื่อว่าสนะยาวในที่นี้บนที่เช่นนี้ท่านนั่งกับผู้หญิงหรือคนผันทางมีกระเทยเป็นต้นนั่งกับผู้หญิงก็สวยทีมันไม่ถูกกับพระนี่นะก็ท่านบอกไม่สมควรไอ้นี่ก็รู้ๆอยู่แล้วเสียกไปนั่งก็ไม่ใช่พระนะคนที่มีอาสนะไม่เสมอกันท่านแก้ว่าภิกษุแก่กว่าหรือว่าอ่อนกว่ากันสามพรรษาแต่หาได้พูดถึงอนุปสัมบันไม่นี่ต่อมาสมเด็จมหาสมณะท่านบอกว่าท่านเข้าใจว่าคนที่มีอาสนะไม่เสมอกันก็ได้แก่คฤหัสถ์ผู้ที่ภิกษุไม่ได้ยอมให้เข้าพวกคฤหัสถ์นี่ของคนละพวกนี่นะจะนั่งมัสนะยาวเช่นนั้นกับอนุปสัมบันได้อยู่ส่วนภิกษุด้วยกันเป็นสมานานี่เป็นสมานาสนิกะคือได้ว่าเป็นผู้มีอาสนะเสมอกันนั่งร่วมกันได้อันนี้ถ้าตามความเข้าใจผมถ้าพระด้วยกันก็นั่งร่วมกันได้ถ้ากับคฤหัสถ์ไม่ควรถ้าบังเอิญที่มันจำกัดยาวๆนั่งห่างกันก็ได้เป็นการถ้ามีความจำเป็นอย่างไปในรถไปในเรือเนี่ยมันก็มีความจำเป็นหนีไปไหนนั่งได้ถ้ามีความจำเป็นนะท่านบอกท่านอธิบายอย่างนี้ความเข้ารูปกันได้ตลอดเอาละตอนนี้อีกข้อหนึ่งท่านบอกว่าภิกษุรองลำดับชั้นข้างอยู่ที่เขายังอ่อนอาวุโสกว่ายังขังยังชั้นข้างอยู่นั่งเป็นแถวๆนะท่านบอกอย่าเพิ่งลุกนี่ข้าอธิบายท่านหมายว่าถ้าภิกษุผู้กำลังชั้นอยู่ในโรงชั้นภิกษุรูปหนึ่งล่าไปแต่ก็ดูให้ดีนะไอ้ล่าประเภทที่กินหยอดแล้วก็อย่าไปรอนะ